jeśli mierzyć masz to wysoko, żeby świat mógł poznać twoje imię. Dzisiaj każdy chciałby suki, auta, złoto. Wrzuć luz, nic nie dzieje się tu chwilę. Jeśli mierzyć masz to wysoko, żeby świat mógł poznać twoje imię. Dzisiaj każdy chciałby suki, auta, złoto. Wrzuć luz, nic nie dzieje się tu chwilę. Jeśli mierzyć masz to wysoko, żeby świat mógł poznać twoje imię. Dzisiaj każdy chciałby suki, auta, złoto. Wrzuć luz, nic nie dzieje się tu chwilę. Nie widzę granic, kolejne kroki na grani. W sercach granit pokolenie bez duszy. Widać w nas cechy skamieniałych. Próbujemy znów świat ocalić, niby jesteśmy ponad podziałami. Czarni czy biali, te same plany. Albo grube, albo wcale. Szóste rano, miasto wstaje. Znów nie byłem w stanie usnąć, będąc w stanie wskazującym na przedawkowanie. Szaleństw, mezalians, cytryny z wódką uczczone zimnym szampanem. Patrzę w lustro, nie poznaję swojej twarzy. Wokół suki, co niewinność swą przykrywają stringami. Spacer między zwłokami, ten widok niczym z miejsca zbrodni, gdzie ja jestem. Szukam wyjścia z patologii. Szybko do drzwi, winda, garaż i do auta. Odpalam czerwony bolid, 4-5-8. Italia, ślady, imprezy na białkach. Biały proszek mam na palcach, król swobody. Ruszam, jakby chroniła mnie Magna Carta. Spiskiem opon na powierzchni, gaz i ogień. Choć poranne korki w mieście depczy jak Kimi Räikkönen. Mijam wściekle psy po drodze, chwila mam ich na ogonie. Między autami slalomem, moment prawdy życia, koniec. Żeby świat mógł poznać twoje imię. Dzisiaj każdy chciałby suki, auta, złoto. Wrzuć luz, nic nie dzieje się tu chwilę. Jeśli mierzyć masz to wysoko, żeby świat mógł poznać twoje imię. Dzisiaj każdy chciałby suki, auta, złoto. Wrzuć luz, nic nie dzieje się tu chwilę. Do celu po trupach, całe życie w korpo. Od posady do posady, byle ekskluzywnie non-stop. Zanika autokontrol, oderwanych jak Concord. Przecież nawijam jak jest, możesz mi mówić Max Kolonko. Brudna prawda albo słodkie kłamstwa, wszystko spoko. Póki działa kredytowa karta, firmowe bankiety, woda pita na hejna. Odjebani wszyscy jakby wyszli od Filipa Plaina. Dzieci w prywatnej, ty jako czuły mąż, żona w typie. Będę z tobą póki jest Louis Vuitton. Na hipotece dom, co 2 lata auto w leasing. Nieważne kim jesteś, ważne, że cię miasto widzi. Jeden finansowy kryzys kończy firmowy dobrobyt. Ścięte głowy od podstawy do wysokich stanowisk. Żony nie ma, dom stracony, bank daje niewiele szans. Bez przyjaciół, bez miłości życia, koniec, jeden strzał. Jeśli mierzyć masz to wysoko, żeby świat mógł poznać twoje imię. Dzisiaj każdy chciałby suki, auta, złoto. Wrzuć luz, nic nie dzieje się tu chwilę. Jeśli mierzyć masz to wysoko, żeby świat mógł poznać twoje imię. Dzisiaj każdy chciałby suki, auta, złoto. Wrzuć luz, nic nie dzieje się tu chwilę. Jeśli mierzyć masz to wysoko, żeby świat mógł poznać twoje imię. Dzisiaj każdy chciałby suki, auta, złoto. Wrzuć luz, nic nie dzieje się tu chwilę. Jeśli mierzyć masz to wysoko, żeby świat mógł poznać twoje imię. Dzisiaj każdy chciałby suki, auta, złoto. Wrzuć luz, nic nie dzieje się tu chwilę.